Aż do 7 listopada. Skorzystaj z przedłużonej oferty i wybieraj z szerokiej gamy produktów dostępnych w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Wybiła 7, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Lockdownu być może uda się uniknąć, mówi premier. Wszystko zależy od tego, czy będziemy się stosować do zasad sanitarnych. Musi nastąpić zerwanie łańcucha zakażeń, czyli przerwanie kontaktów społecznych. O dodatkowe posiedzenie Sejmu wnioskuje do marszałek Koalicja Obywatelska. Kandydat demokratów w amerykańskich wyborach prezydenckich apeluje o policzenie wszystkich głosów oddanych w wyborach. 300 pierwszych łóżek gotowych. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym gotowy na przyjęcie pacjentów z COVID-19. Wczoraj był tam premier, który kolejny raz apelował o przestrzeganie obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd cały czas myśli o zwiększaniu bazy szpitalnej i łóżkowej. Szef rządu dziękował także medykom za to, że są przy pacjentach. Przejdziemy razem przez tą trudną pandemię, przez ten trudny czas. Premier mówił o obostrzeniach związanych z epidemią, które zaczną obowiązywać jutro. Podkreślał, że to hamulec bezpieczeństwa wciśnięty bardzo mocno po to, by ograniczyć kontakty społeczne. Przed nami ostatni krok, który jeśli będzie konieczny, wdrożymy za 7 do 14 dni. Narodowa kwarantanna. Ale być może uda się tego uniknąć. Szef rządu zaznaczył, że teraz wszystko zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę i stosowali się do podstawowych zasad. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wczoraj wykryto rekordową liczbę nowych zakażeń, ponad 27 tysięcy. Wniosek do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu złożył klub Koalicji Obywatelskiej. Miałby zostać rozpatrzone projekty ustaw dotyczące pomocy przedsiębiorcom. Szef klubu KO Cezary Tomczyk podkreślał, że wiele firm ucierpiało finansowo już podczas pierwszego lockdownu. Ale drugiego lockdownu wiele polskich firm już nie przeżyje, jeżeli nie będzie na to odpowiedniej pomocy. Ta pomoc musi znaleźć się jak najszybciej. Ta pomoc do polskich przedsiębiorców musi trafić dzisiaj. O tę inicjatywę dziennikarze pytali w Sejmie szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Posiedzenie Sejmu zdaje się, że już jest wyznaczone, prawda? Ten projekt to jest druk 704. Proszę pytać marszałka Sejmu, dlatego że to marszałek Sejmu decyduje o porządku obrad. 27 października w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o COVID-19 autorstwa posłów PiSu. Zawarto w niej przepisy dotyczące rządowego wsparcia dla branż dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią. Mowa o gastronomii czy branży fitness. Plan zakłada zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ZUS za listopad, przyznanie świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych dotacji dla małych i mikrofirm w wysokości 5000 zł. Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat. Ma to związek z wprowadzeniem przez rząd kolejnych obostrzeń, w tym zdalnego nauczania w podstawówkach w klasach 1-3. Składa się informacje do zakładu pracy i to są te czynności, które wykonuje pracownik, chyba że pracownik bezpośrednio prowadzi działalność i rozlicza się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to wtedy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam stosowny wniosek będzie się też znajdował. Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska zapowiada, że resort ma wkrótce przedstawić szczegóły wsparcia w wysokości 500 zł dla nauczycieli. Chcemy, aby nauczyciel, który poniósł koszty związane z nauką zdalną w tym roku szkolnym, mógł zrefinansować je w postaci przedłużenia dowodu zakupu do kwoty 500 zł. O szczegółach będziemy chcieli poinformować możliwie jak najszybciej. MEN poinformuje, w jaki sposób złożyć wniosek, jakie dokumenty będą potrzebne i w jakim trybie nauczyciele będą mogli liczyć na refundację kosztów. Jest wstępne porozumienie w Unii w sprawie powiązania funduszy z praworządnością. Kompromis osiągnęli negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Przewiduje on sankcje finansowe za naruszenie podstawowych wartości Unii. Uzgodniono, że mechanizm ma być uruchamiany, jeśli komisja uzna, że istnieje na przykład zagrożenie dla niezależności sądownictwa, a unijne kraje poprą wniosek w tej sprawie większością głosów. Węgry zarzuciły Europarlamentowi niedopuszczalny szantaż. Ustalenia krytykują też europosłowie Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie wychodzi poza ustalenia lipcowego szczytu w Brukseli, mówi deputowany PiSu Ryszard Czarnecki. Teraz kolej na państwa członkowskie, w tym Polsce, które ocenią to porozumienie i mogą go nie zaakceptować. Polska i Węgry w przeszłości krytykowały pomysł powiązania funduszy z praworządnością, wskazując na niejasne kryteria i uznaniowość. Joe Biden apeluje o policzenie wszystkich głosów oddanych w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To odpowiedź kandydata demokratów na wcześniejsze żądania prezydenta Donalda Trumpa i sztabu republikanów. Ich prawnicy złożyli do sądów w kilku kluczowych stanach wnioski o wstrzymanie liczenia. Część sądów już te wnioski odrzuciła, m.in. w Michigan. Kandydat demokratów, który prowadzi w wyborach, powiedział w rodzinnym stanie Delaware, że prezydenta wybierają wszyscy Amerykanie. W Ameryce głos to świętość. W ten sposób naród wyraża swoją wolę. To jest wola głosujących. Nikt inny i nic innego nie może wybrać prezydenta Stanów Zjednoczonych. Każda karta do głosowania musi zatem zostać policzona i tego właśnie będziemy świadkami w najbliższym czasie i tak powinno być. Głos liczone są w 6 stanach, w tym w Pensylwanii, która może zdecydować o losie wyborów. To był serwis Trójki. A serwis sportowy Trójki przedstawi Mateusz Fusiarz. Wszyscy znamy ten powtarzany nagminnie banał, ale wczoraj sprawdził się idealnie. Do 3 razy sztuka. Lech Poznań po 2 porażkach w fazie grupowej Ligi Europy w końcu wygrał mecz. Kolejorz konsekwentnie gra swoje, czyli po prostu ładną i ofensywną piłkę. I o ile w starciach z Benficą czy Rangersami nie przełożyło się to na wyniki, to już wczorajsze 3-1 ze Standardem Liège robi wrażenie. Gole dla wicemistrza Polski strzelali Michał Skóraś i dwukrotnie Mikael Iszak, który miał szansę na hat-trick, ale technologia goal line pokazała, że zabrakło kilku centymetrów dosłownie. Znakomity mecz rozegrał także Tymoteusz Puchacz, który zanotował 2 asysty i dał mocny sygnał klubom w Europie: jestem, dobrze gram w piłkę i trzeba będzie za mnie słono zapłacić. A trener Dariusz Żuraw zadowolony. Inaczej być nie może. Mamy pierwsze 3 punkty w Lidze Europy, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Zagraliśmy dobry mecz, stworzyliśmy sporo sytuacji bramkowych. Bramki zdobyliśmy po ładnych zespołowych akcjach. I to na pewno cieszy, pomimo tego, że boisko było trudne, to próbowaliśmy grać to, co chcemy grać od dłuższego czasu i to przyniosło nam efekty. W drugim meczu grupy D Benfica po 3 zremisowała z Rangersami, choć w Lizbonie gospodarze od 19 minuty grali w dziesiątkę, a do 77 minuty przegrywali 1-3. Wspominałem, że Tymoteusz Puchacz znów dał o sobie znać w Europie. W Benfice robi to Darwin Núñez. Snajper dał Portugalczykom remis i o niego akurat będą biły się największe firmy na starym kontynencie. Mówi się, że to nowy Edinson Cavani. Być może zrobi karierę na miarę samego Zlatana Ibrahimowicza. A Zlatan zły. Oj, bardzo zły. Milan przegrał wczoraj 0-3 z Lille. Przegrał po raz pierwszy od 8 miesięcy, a trener Stefano Pioli zdecydował się zdjąć Szweda z boiska już w 61 minucie. Jak nie trudno się domyślić, Ibra z takiego obrotu spraw specjalnie zadowolony nie był. W sumie rozegrano wczoraj 24 mecze w Lidze Europy, a w tych ciekawszych PAOK 4-1 rozbił PSV, Arsenal też rozbił i też 4-1 Molde, Leicester 4-0 Brage, Tottenham 3-1 Ludogorec, Roma 5-0 Cluj, a Napoli 2-1 pokonało Rijekę. A skoro Chorwacja nam się trafiła na koniec, to możemy się tu na chwilę zatrzymać. Poręcz od wspomnianej Rijeki dzieli nieco ponad 90 km, z tym, że w tym pierwszym liczyła się wczoraj nie piłka, a judo. I był to szczęśliwy dzień dla Katarzyny Sobierajskiej. Rywalizująca w kategorii 70 kg młoda Polka została mistrzynią Europy juniorek. W finale pokonała Portugalkę Joannę Crisostomo. Jeszcze to do mnie nie dociera, powiem szczerze. Nie wiedziałam, czego oczekiwać po tych zawodach, bo tak naprawdę jeszcze nigdy nie walczyłam z juniorkami i nie byłam na żadnym pucharze Europy. Nie wiedziałam, jak to się wszystko potoczy. Na szczęście udało mi się wywalczyć. Miałam nadzieję, że będzie jakiś medal, ale nie celowałam w złoto. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. A ci z Państwa, którzy pracują dziś zdalnie, powinni być zadowoleni, dlatego że nie trzeba wychodzić na zewnątrz, a na zewnątrz dziś fatalna pogoda, dużo chmur, mgły są w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Zielonej Góry, przelotne opady deszczu z kolei w okolicach Lublina, Łodzi i Warszawy. Na termometrach 9 stopni w Toruniu, 8 w Poznaniu, we Wrocławiu 7, w Warszawie około 6. A do tego wszystkiego spada nam powoli ciśnienie, więc biometr może być dzisiaj niekorzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. pani dietetyk. Szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:10. Dzień dobry, Łukasz Ciechan-Ciechański. Gosia Łukowska, dzień dobry. Tworzymy dzisiaj opowiadanie od samego rana. Zachęcamy do pisania ciągu dalszego. Za chwilę wrócimy do tego. Jest 7:10. Program trzeci. Roznosi mnie. tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Kaktus Canyon zabrał nas, Canyon Colorado, nafta Seneca. Myślimy coś, no chodź. Aż sobie nuciłem pod nosem. Dart Seneca, Kosmodrom w Trójce, jest 7.18. Mamy telefon, proszę. Na autostradzie A2 w kierunku Poznania na 247 kilometrze po prawej stronie przed wiaduktem jest taka łąka i siedzi bardzo wielki, czarny, taki duży łoś. Także jeżeli ktoś tam jedzie, można poinformować, żeby rzucił okiem, bo taki no trochę mało spotykany widok. Dobrze, że pan dodał, że łoś, bo przez chwilę się bałem, że jakiś Boruta, ale może to nie łoś, może to jest renifer, co się na święta albo szykuje. Albo pluszowy tygrys. Może i tak być. Bardzo dziękujemy naturalnie za ten telefon. 2 2 7 3, jak widzą, jak widzicie, widzą państwo jakieś dziwne zjawiska przy drogach, no trzeba informować. No to też jest dobry sposób na opowiadanie o tym łosiu, no nie? Bo my o opowiadaniu. Dzisiaj zajmujemy się pisaniem opowiadania wraz z państwem. Mamy już kolejne fragmenty. Pan Wojciech, pan Kuba, pan Krzysztof przed chwilą dosłał również na adres pora na trójkę @polskieradio.pl dosłał również kolejny fragment opowiadania, ale jak w zasadzie się pisze opowiadania? Właśnie chcemy, żeby nasze opowiadanie było jak najlepsze, dlatego zapytaliśmy panią Annę Karczewską z Państwowego Instytutu Wydawniczego, jakie powinno być zdanie, które ma być częścią całego opowiadania. Z panią Anną rozmawiał Marek Zalewski. Przede wszystkim, o co apeluję serdecznie i gorąco do wszystkich, zgodne z regułami języka polskiego, jest bardzo ważna rzecz. Najlepiej oczywiście piszą ci, którzy czytają książki, inspiracja nie jest niczym złym. No i świetnie by było, ja akurat jestem wielką zwolenniczką, nienadużywania metafor i przymiotników w prozie, w twórczości jakiejkolwiek. Więc jeżeli mamy pisać wspólną powieść, to dobrze by było jednak postawić na takie mniej rozbudowane zdania. Czym prostsze, tym lepsze? Z mojej perspektywy oczywiście tak, natomiast pewnie jest pokusa, jak można napisać tylko jedno zdanie, żeby napisać naprawdę długie. Nie rekomenduję tego. Długie zdania to ja mam talent do pisania. Strasznie. Muszę sam potem dzielić na fragmenty. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź i za chwilę zaprezentujemy ciąg dalszy naszego opowiadania. Już oprócz początku, który jest naszego autorstwa, mamy trzech kolejnych autorów. Tak, ale na razie Editors i Papillon. 20 po siódmej, trójka. Like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Twitch. 7.24. Dzisiaj piszemy opowiadanie. Wraz z Państwem, ze słuchaczami trójki. No i mamy tutaj ciąg dalszy. Myślisz, że całe?

Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz z aplikacją Mój Carrefour rabat 20% na małe AGD w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 10 listopada. Regulamin na carrefour.pl. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty zostały do godziny 8. Łukasz Ciechański. Dzień dobry, Małgorzata Łukowska. Kłaniamy się Dzień nisko. Dzień dobry. Sliding doors. If I turned instead from your bed, am I queen or something else? I might have been a star. Backseat of a blacked out car, is that me or someone else entirely? Find love. Do I ever find love? Do I ever find love? Or am I still waiting in the midst of sleep? Pictures come to me, memories. Lost in my head of beans. If you broke my heart, very near the start, do I sink alone like a stone? Am I queen? A magisterial has been on fire, a head full of desire. Higher. Trójka. Program trzeci. Biri Bomba i nasz krajowy zespół Blender. Kiedyś o ciągniku, dzisiaj o Biri Bombie. Wspaniale. 17 minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia. Czym jest Biri Bomba? Biri Bomba, proszę pani, pani najwyraźniej się nie zapoznała z warstwą liryczną tego dzieła, audio tutaj zaprezentowanego, nie, a teraz pani pytanie zadaje. Z czymś innym, z czymś, czego równie nie rozumiem jak Biri Bomby, czyli na przykład z niektórymi rzeczami, które są i są do kupienia przez nas w Agencji Mienia Wojskowego. Tam w listopadzie trwają aukcje, na których można kupić różne dziwne rzeczy, między innymi szczotkę drucianą do rur, to akurat znalazłam, ale więcej dziwnych przedmiotów znalazł Paweł Turski, o tym w jego relacji. Te wszystkie oferty są bardzo ciekawe, interesujące. Warto się nim przyglądać. Mają rezerwy Piotr Jaszczuk Defense 24. Można czasami kupić coś wartościowego za naprawdę niewielkie pieniądze. Można w ofercie znaleźć mikrobus. Dla jednej osoby będzie to zwykły mikrobus, ale dla innej osoby może to być na przykład ciekawy pomysł na kamper. Albo można kupić też kuchnię polowek. W Zielonej Górze będzie teraz słynne Passerati, rocznik 2002. Małgorzata Weber, rzecznik prasowy Agencji Mienia Wojskowego. Czyli Volkswagen Passat za cenę 2200. Także do wyboru do koloru są to i samochody cywilne, i takie, które rzeczywiście były używane przez wojsko z takim sznytem wojskowym. Kontakt z przodu! Takie najbardziej spektakularne rzeczy to oczywiście te, które były wartościowe. Nasz oddział w Gdyni sprzedawał lokomotywy, czy na przykład jakieś potężne sprzęty budowlane, gdzie ceny tam niejednokrotnie osiągały po kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy też mosty pontonowe, często używane do budowania konstrukcji przez wędkarzy. Nie kupimy tam czołgu, nie kupimy tam uzbrojonego samolotu, nie kupimy też broni strzeleckiej, która mogłaby być wykorzystana w taki właśnie sposób. Ponieważ akurat ten sprzęt i uzbrojenie podlega szczególnym przepisom i ochronie i w taki sposób zwykły, taki Kowalski z ulicy, nie może ich nabyć. W takim razie, czy aukcje Agencji Mienia Wojskowego dla nas jako klientów są w ogóle opłacalne? Tu można do tego podejść na dwa sposoby. Jeden to jest taki, że kupujemy dzisiaj jakieś wyposażenie, które już przez wojsko nie jest używane i na przykład świadomie inwestujemy, czyli zachowujemy to sobie na dłuższy czas, licząc na to, że ten przedmiot będzie stanowił większą wartość za 10 lat na przykład. Można zarobić na zakupie tego rodzaju wyposażenia. Może nie wprost przez sprzedaż tego wyposażenia innej osobie, ale na przykład organizując jakieś ciekawe wydarzenie, gdzie ten sprzęt i to wyposażenie może być użyte. To już jest jakiś pomysł na dobry biznes i na dobry interes. Łopata saperska też jest do kupienia. Interesuje cię? Nie, ja kiedyś chciałem kupić chałubicę przeciwpancerną. Chciałem kupić dwie i wycelować je w bramę. Jakby się brama otwierała, to goście, którzy wjeżdżają, by widzieli dwie chałubice. Tylko miałem problem z transportem. 3000 zł taka chałubica kiedyś kosztowała wtedy, jak była taka wyprzedaż. To nie najgorzej, widzisz. Paweł Turski był w Agencji Mienia Wojskowego i sprawdzał, co jeszcze tam można sobie kupić. No to odsyłamy państwa, jeśli są państwo zainteresowani, to można. 14 minut pozostało do godziny 8. Teraz Against Me i Thrash Unreal. If she wants to dance and drink all night, well, there's no one that can stop her. She's going till the house lights come up, her stomach spills onto the floor. This night is gonna end when we're damn well ready for it to be over. Worked all week long, now the music is playing on our time. jak ktoś ma na ósmą, to jeszcze 9 minut pozostało do godziny zero. Czyli zbliża się moment, kiedy pojawi się w naszym studiu wirtualnie dr Michał Sutkowski i będziemy rozmawiać o koronawirusie. No, czy już się pojawił? Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pojawiłem się wirtualnie. Internista, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Codziennie rozmawiamy z panem doktorem na temat tego, jak się w tych trudnych czasach uchować. Zatem proszę bardzo, pytanie numer jeden. Dlaczego dzieje się tak, że tracimy smak i węch podczas choroby, która teraz za oknami panuje? Przy chorobach wirusowych bardzo często tracimy smak i węch, a na początku zwykle smak, zwykle węch, a później smak, ale to wynika najczęściej z obrzęku błony śluzowej. Ten obrzęk jest blisko zakończeń nerwu węchowego. Nerw węchowy zaczyna się komórkami węchowymi, które są blisko przegrody nosa, na tylnej ścianie. I jeżeli ten obrzęk trwa krótko, to oczywiście utrata tego węchu, a później smaku, bo to zwykle jest właśnie tak, następuje też dosyć krótko i po tygodniu, 10 dniach najpóźniej powraca wszystko do normy. Z koronawirusem niestety tak nie jest. Katar nie występuje zbyt często przy koronawirusie, to jest pewien element różnicujący, natomiast obrzęk tak, ale przede wszystkim tym mechanizmem jest uszkodzenie tych komórek węchowych. I rzeczywiście utrata węchu, utrata wtórnie smaku, może powracać nawet kilka miesięcy, uwaga. Także proszę się tym za bardzo nie denerwować. Zwykle powraca jednak. Czasem jest to osłabienie, czasem trzeba zwrócić się do neurologa, żeby sprawdzić, czy to na pewno tylko koronawirus, a nie coś innego nas tam toczy. Ale trwa to dosyć długo i niestety ta regeneracja komórek nerwowych, jak to z komórkami nerwowymi bywa, jest najdłuższa. Rzeczywiście czytałem niedawno, że pani Maryla Rodowicz ma problem, bo nie czuje smaku mielonych i jest to dla niej ogromny kłopot. Tak jest. Rzeczywiście. Też czytałem i całkowicie rozumiem. Tak jest. No to jest przykra sprawa, rzeczywiście. Współczujemy pani Maryli oczywiście, ale mam pytanie. Czy są jakieś metody, żeby złagodzić objawy choroby samemu w domu? No liczne metody. Liczne takie powszechnie znane, dlatego, bo w większości przypadków, w 80% przypadków choroba przebiega dosyć łagodnie, bezobjawowo albo skąpo objawowo i w niczym nie różni się od infekcji wirusowych, które Państwo doskonale znacie. Nawet nie grypy, bo grypa to jest poważniejsza już historia, ale takich paragryp, których pełno na świecie i teraz też w Polsce również. W związku z tym wszystkie babcine sposoby, tutaj można by było wymienić, co człowiek to babcia, co babcia to metoda, plus oczywiście troszkę witamin, leki napotne, leki przeciwgorączkowe, to takie proste rzeczy. Tak, oczywiście można sobie poprawić w ten sposób zdrowie i poprawić również tempo tego zdrowienia. Bez wątpienia. Pojawiły się ostatnio stały się bardzo popularne pulsoksymetry, takie przenośne, czyli urządzenia, które mierzą nam natlenienie krwi. Czy takie urządzenia, które możemy kupić po prostu sobie w sklepie, to w ogóle dają jakieś pomiary, które są wiarygodne? No powinny oczywiście, natomiast zachęcałbym Państwa jednak, jeżeli już chcemy troszkę się pobawić tutaj, czy musimy czasem w działania takie medyczne, techniczno-medyczne, jeżeli będzie taka potrzeba oczywiście w związku z chorobą, to Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, żeby raczej poczekać na te pulsoksymetry, które będą dystrybuowane przez lekarzy rodzinnych. Dostaniecie je Państwo pocztą. To są wiarygodne, sprawdzone pulsoksymetry, które są bezpłatnie, będą bezpłatnie rozdawane, dlatego, bo rzeczywiście pojawiają się różnego rodzaju podróbki, różnego rodzaju techniczne potworki, no i wtedy oczywiście lepiej tego nie mierzyć, bo wychodzą dziwaczne bardzo, bardzo liczby. Już na rynku oczywiście znaleźli się tacy, którzy na tym jakiś interes zrobią. Nie wszyscy, rzecz jasna, ale trudno to zweryfikować pojedynczej osobie. Czyli raczej wyniki losowe mogą pokazywać, ja widziałem aplikację na telefon nawet, która mierzy natlenienie krwi. Tak, dokładnie tak. No więc właśnie, są to różnego rodzaju rzeczy, które niestety nabijają ludzi w butelkę.